اس دلیل نے سلورم سبب عذاب ذکر کی گئی سلورم سبب عذاب سے استہزاء اہل حق پوری حق پرست خلق پوری ٹوک شروع کی ذکر پہ اللہ تعالی عذاب را ولی لکہ سنگ مثال ہر یو سر مثال ہم ذکر کریں مثال سنگا لکا فرعون فرعون اہل حق سوک موسی علیہ السلام اگر پوری ٹوک اوپر کنا چ ٹوک اوپر اللہ تعالی دیا غر کو تباہی کو صحیح ہوا ندا ذکر کئی اولاں دا مثال ذکر کئی بیا دا غینہ پس پا دا قران پہ حقانیت باندھی مثال پیش کئی دلیل نقلی و پیش کئی بیا دا غینہ ورست و بیا سوی بیا بزجر نی او پا اخر کی بیا دعوت صورت دعوت توحید راوری او دعوت توحید بیا پا اخر کی سکی اغا بیا ذکر کی نو دا غدا غدی بس دا غدا باپ خلاصا ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات اللہ و یقینا من ورکلو موسی علیہ السلام تا تسع آیات نہ معجزہ بینات واضحه اغا نہ معجزہ کتا خیال کرے پر صورت مدار کی تیر شوی صورت اعراف کی تیر شوی یوصل دری درشن کے یوصل پیند درشن کی دو پہ یوصل دری درشن کی ہوئی او دو بیا پسی ات وہ بیا پاغبل کی ہوئی اگر نہ موجودات اللہ و امام ورکڑیو فسأل بنی اسرائیل نو پختنو کل بنی اسرائیل نو ارجاہم کل چراغ دا موسیٰ علیہ السلام دویتا فقال له فرعون نو اویدتا فرعون انی لأظنکا یقینن زبومان کم پتابانی یا موسیٰ اے موسیٰ مسخورا دا جادو کڑی شوی وی تابانی جادو شوی دے تلی و نئی دا ٹوکی پس شورو کر وی زکا مارگتا نمانم نو موسیٰ علیہ السلام جواب برکو دا دا موسیٰ علیہ السلام ماتا سیو واتینا موسیٰ سلطانا مبینا اللہ و ایمون موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبین ورکڑو سلطان مبین سو اگر روح عبد موسیٰ علیہ السلام غز دا فرعون تو روی بدماش دے خو موسیٰ علیہ السلام سنگا جواب ورکی تو تا گورا قال اویوت موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا قسم دے یقینن تکویئی پس خبرا ما اندرها اولائی چندی نازل کری دا معجزی الا رب السماوات والارض مگر اگر رب داست مانون ہو دزمکو تا تخفت رجلات اللہ نازل کری دی سورت نمل کے براچی وجہ حدو بہا وستیقنتها انفسهم ظلم و علوا دوی داغین انکارو کو پزڑکی پا یقین سر منل تلا دا اللہ طرف پا دیخا نو اس وی اللہ رب السماوات والارض بسائر دا دلائل و دید توحید دا اللہ تعالی دیبان کوئی گچ دا اللہ بطور دلیل نازل کری دی خرط فترہ و انی لأظنکا او یقینن ز یقین کم پتا باندے یا فرعون اے فرعون مصبورا تبا کری شوی تبا تبا کیگی تبا حلاکیگی زکر تحت پرست پوری ٹوکی کی نو اللہ بتا تبا کی فارادان و ارادو کردے فرعون این یستفزهم من الارض چه او خوائی دوی لرد دزمکنا فیول سدی او باسل دی چه دید دی علاقین او باسل فاغرقناه نغرق کمونگدا فرعون و من معه او اغسوک چردے فرعون سرو جمیعان طول اللہ وی فرعون میں غرق کو قوم میں مسر غرق کو پوشی دا یاد رد پاغ چابانی چا اگوی ہوئی چی فرعون نو غرق شوی او قوم غرق شوی او آغد سوچ بقری دا یادیون نے استدلال کی چا غرقنا آل فرعون من غرق کا آل دا فرعون فرعون وی نو غرق شوی آل غرق شوی نصر یہ دلتا کہ اگورا فا اغرقناہو اللہ وی منگا دیم غرق کو ومن او اغسوک ماہو چرد سرو جمیع انتول وقلنا منگا بیاوی من بعدی رست ردی فرعوننا لبعد غرقی دو دی فرعوننا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تا اسکنو الارضا اسے گئی فزمکد اللہ کی فیضا جا اواد الاخرتی کل سراسی وعدد اخرت دا اخرت فیلی اوالشی اور آفاسی نجعنا بکم لفیفا من براول تاسو لفیفا تے وستا اے لفیب مقرون بمراجم کو بیا خا یہ بٹوز راشی مات برا راشی و بالحق انزلنا اس بیا دا قرآن دا حقانیت بیان کی صداقت دا کتاب دے و بالحق انزلنا ہو او پا حق سرا منگ نازل کرے دا قرآن و بالحق نزل او پا حق سرا را کشو امد دا قرآن دا برن چراتلو هم حق چلان دی راورتی لو هم حق پلا را کی پکی چاگر وڈی نیلا کڑی شوی و ما ارسلنا کا او نئی لے گلے منگتو الا مبشرن مگر زیر ورکا انکے و نذیرن او یر انکے و قرآن فرقناہو او دا قرآن چو قرآن او قرآن فرقناہو منگے جدا جدا کو لگ لگ را لیگو اے لگ لگ ولی لتقرأه دید فارشتی الولی علی الناس فخلق باندی علی مکسن فدمدما فخلق باندی الولی دید وجنا منگا جدا کرد کل یو مضمون راشی کل بل مضمون راشی و نزلناه تنزیلا او نازلو منگ دیلرا تنزیلا پلگو لگو نازلو لسرا قل ورطوائی آمنو بهی او لا تؤمنو داو دلیل نقلی پیش کی فحقانیت دا قران کہ تاسو ایمان راوڑے پدی قران او کنی راوڑے ان الذین یقیننا کسان اوت العلم تی ور کڑے چھو تا علم علم دا تورات علم دا انجیل پکوانو کتابن والا من قبل یہ مخر دے قران نا اذا یتلا علیہم کلہ فی الاسترجی پدی بان دا قران یخرون لی غرزی کی فریوزی للاذقانی تو للاذقانی تو زن باندے سجدن صدقون کی اے فزن باندے صدقے مطلب دار مخلق پوش کنا خدا زن ایم پسی دم راجزی کئی چیزا گیرے ما پسی پر دقا بانے لگی پا مازم کا باندے نو دا شانتی اللہ تا عجزی کئی اگئی دا سی ویقولون او سوائی وائی دوی سبحان ربنا پاک تی رب زمونگا انکان وعد ربنا لمفعولا یقینا وعد دا رب زمونگ چلا لمفعولا خامقا پورا کڑی شویدا سو وعد دا رب وا وعد دا رب چلی پا تورات و انجیل که کما لستی وا چه قرآن برازی نو چه کل راغ ندوی اللہ تا پسی دفری وطل چه اللہ بلکل تا چه کما وعدہ کڑی واقع پورا شوا و یقرون للاذقان او پریوزی دی پس زنبان دی یبکون چه جاری و یزیدهم خشوعا او سکی زیادی دی قرآن دوی لرا خشوعا یرا دی نورم داری که دا اللہ نا نورم عاجزی که اللہ تعالی تا ظالمان و خلق لیوی ولا یزید الظالمین الا خسارا او دی خلق لیوی چه و یزیدهم خشوعا دوی لسا زیادی خشوعا یرا ورلا سیوا کئی قل ورتوائی ادعو اللہ اس پاقیر که سکی دعوال توحید ذکر کئی اورت کئی پا شرف پی دعا باندی مدد دا اللہ نغواری دا اللہ نہ غیر دبل چانا مدد مغواڑی قل ورت وے ادعو اللہ مدد غواڑی دا اللہ نہ بلئی اللہ اوید الرحمن یا بلئی رحمان ذات ہا تو اللہ بلئی دا اللہ پنوں باندھی کہ در رحمان پنوں باندھی تے مدد غواڑی در رحمان پنوں را بلئی دوڑا یہ خبر دا پوش بھی دا بعد وے جواب دا خبر دے تے دی ہوئے وچ رحمان سو کہ منہ رحمان نہ پیجن تے در رحمان عبادت کے منز کتا نہ من اهو توی چه آغا سوک تیخو اللہ دی کن رحمان اللہ دی ابن کثیر وی خیفی دن در رحمان خود دا خبرت دا دی اسی حسدن و بغضن سکول دا خبر کولا ایم ما تدعو هر یو داغین ایم ما تدعو کم یو چه تانس رابلی فلهو الاسماء الحسنا نو دا نمونه دا اللہ تعالی خیست دی خیست نمونه دا اللہ تعالی او وقت پاغی نمونه بانده اواز کوی داغی پوسیله بانده یا رزاق یا قویو یا متینو یا ناصر یا خالق یا مالک دا سی اواز کوی خوالا تجهر بی صلاتکا او ولا تجهر او زور مکوا بی صلاتکا ولا تجهر او پتیدا مکوا مونگو تا تاو وایو استاز پختو کی ترجمه مانا گرا وڑی چا خوشوی ولا تجهر بی صلاتکا او پتاو مکوا منزو خوشوی پزورا پزورا بانی کنا پدا سی بانی منز مکوا صلات نمراد امام بخاری وی دعا دا ولا تخافت بها او می دیر پتاوا خوشوی چدا سے بیخی پر زڑک کیشی خوش کنا خان سنگ دیکھوں و بتغ بین ذالک سبیلا او طلب کا پمین ذدی کی د جہر او د خفا پمین کلا را وګورا دا سے جہر او د خفا پمین زلار کما دا اگر دا رچ تی مطلب دا سے واسطے د خپل غون دی او دا سے جاری اللہ تعالی تکوا و قل الحمدللہ او اس چلا طول دلائل ته ذکر کل دا شانتی عذابونه چکم دن اغا سلور اسباب دا عذاب ذکر کل فخلق عذاب ول راضی زکه چه خلق دا اللہ دین بدل کی تخلق و عذاب ول راضی زکه چه خلق اغی سو کی اغی دا اهل حق و قوری اغی دا آیاتون و موجزون انکار کی خلق بان عذاب ذکر آشی چه اهل حق و قوری توقی اهل حق دا علاقی نو باسی خلق بان عذاب ذکر آشی چه اهل حق و قوری توقی شروع کی نو عذابون پر آشی نو تا تو دا مکوی تا تو دا رسولان و دعوا دا اهل حق و دعوا منی اغتر اغدادا الله لردي الذي جاغذات لم يتخذ ولدا تنيدين ولي ولد اي ولد وصر نشتري دا اغب صفاته بسوك شريك نشتري ولم يكن له شريك او نشتري الله تعالى سوك برخي والا في الملك في حكومت كي فبحكومت كي دا اغب سوك برخمن نشتري ولم يكن له ولي او نشتري اغي الله تعالى لرا ولي سوك دوست سوك ملگره من الظل دا وجد كمزورينا چه الله كمزوره لگني سوك بسر مدد كي مجوس دمان رد دی مجوس و بوی لولا اولیاء الله لذلا کچرت دا اللہ تعالی دوستان نین بیا بزدیلش نعوذ باللہ نو دا وکبر و تکبیرا اولوی بیانو اللہ تعالی لرلوی نو دا تردی پوری وکبر و تکبیرا پاکر کی وقت پاول سورت کی تی سبحان اللہ پاکر سورت کی تی الحمدللہ او اللہ اکبرم پکر آگے وکبر و تکبیرا لوی بیانو دا اللہ تعالی لوی بہر حال صورت بنی اسرائیل ختم شو جو صورت بنی اسرائیل دعوہ وا اغسلور اسباب دا عذاب ذکر کل او درتے ہوئے چھ گورا د دین زانو ساتھی چ عذاب در باندھ رانی شی امتیازات کو صورت کے داو چ اول مواقع اسراء دا پک ذکر کو دین نمبر د بنی اسرائیل دو وار بغاوت او پاگی باندې دا ہوئی سزا دغرنگی پ صورت کی لتا جوش امور ذکر کل د پارا د دفع العذاب سلور اسباب دا عذاب اغم فکیر امتیاز دے دغا رنگی پکیز ذکر کا واقعہ دا حجرت صاحب تا پکیسو شو اشارہ اشوا آو دپینزو منزون تذکرہ ہم تک اشوا کمیس طرح تلی دلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر دار دی صورت امتیازات شو